صاحب الوسيط الرنجي بتاع الرنجي انت بمرتي انه النبي عليه السلام وجود النور عندي رامية تاي نوريك ما يشكر ويشكنين فهمي انقا هزاران مليار ها مرتبة فراتر وباراتر نوراني مخلوق جن آتشي مخلوقي فرشتا نوري مخلوقي نبي پاک صلى الله عليه وسلم انسان خاكي مخلوق یہ اللہ کی قدرت ہے کہ خاکہ ہمارا درجے دن کہ نور و آتش ویش کا خدا رسنا کا شیطان حضرت آدم سجدے بارا کو سنگو ملائکہ اور ملائکہ اندر سجدہ کو اللہ ابلیس ابا مستکبر و کانا من القافرین اللہ پاک فرمائے ابلیس تو پیچھے سجدہ نہ کو بدبخت تو وہ عزازین ہے کہ انتصال تو آسمان ہے بچیل لی فاش نکم تگه تو بودا سجدا مکنه تو بچی بودا بعد وقت بود مجدی انا خیرو من بهترونه من ایشیا ای خاکیا سجدا کنم من و ناریو آدگا بوشه من نوریو همین ناریو نوریا و هلوکا بعد وقت نبی علیه السلام و السلام مقام که هر کسا بالاتر و فراتره بهرحال به این مناسبت سوره اسراء آیت کریمه اشاره کنه بود و اشی مزنی مهم شفیع اللہ قدر دانی روزی کہ میں نبی اللہ چی شرفی عطا فرمانتا در ہنچی مناسبت دی حالا دقیق حرب تاریخ ہوتا ہوتا ہوتا یکی از تاریخان معروف تر ہمیشہ اللہ شکر بصورت بندگی ادا کنک بھی ہمیشہ یا ادا کنک و علاوہ برشی شما درست ہے عشقتا کہ میراج واجہ اللہ پاکہ برگشت تا تحفی دا تحفی واجہ اللہ پاک دا مہمانانا خصوصی تحفے دے خصوصی جائزے دیا نبی کریم علیہ السلام تحفہ چیا یہ سب تحفہ پنج وقت نماز آگ از پنجا به پنج وقت پا یارا گیتا قصہ شما ایچ کتا و ای حدیہ با امت حضرت تمام اسلام و مسلمین دیا گبو و اسلام تا ہما جاگاہ دے اگتا نمازا کہ ہیچ چیز یا بعد از ایمان یہ جاگاہ نرستا ما شما آرزو من دے کہ یک بری مکہ بروی حج ادا کرنے یوں چی بہتن گناہ معاف با ما شما ری حبر گوشتا کتابا نوشتا کہ یک نمازی شرط صدہ حجا دی ما تر مقامی بلا تر یہ دینی ارکانا ہاں اقام الصلاة یا اقام الصلاة ایتاء الزکاة بعد از شہادتا چار چیزیں بیان ہیں اول یا ولی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ارتقال توحیدی توحید الذات صفات افعال الہی جل شانہ توحید وقتی کہ در عقیدہ توحید مسلمان لنگ بجان آئین نماز قبول رسالت وحدانیت الہیہ رسالت انبیاء و خاتمیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صاحب باطل ہوا منصورہ اللہ تعالی فرمانی کافر عملان قیامتا ما خاکستر دولا ہوا منصورہ قرار دے مثل گرد و خاک دیر احساس بھی حجش بلی حجی کتا نیکی کتا سخاوت من کتا صدقی کتا تمام نیکی ہر دنیای کتا ولی بدون ایمان درختی که ریشه نیستی آئی سبزی چی پایه نه چند روش سبز مانی اصل ایمان بالله و بالرسول ایمانیات بعد از آئی نماز روچه حج زکات یه چاری ارکان هم آیا پنج رکن دینه وقتی بشه ارکان پنجگان اسلام ارکان خمسه دین بزانی که همی چیزا و نماز بعد از ایمان مهم ترینه حج رندانی زکات رندانی و زکات و نماز دو جان بحمدی قرآن دو اقیم الصلاة و آت الزکات فهمید؟ نماز قائم بداری بپا بداری زکات بدی یہ حکم الہی چی اندازہ احکام تا دستوران تا ما شما دنیا یک رئیسی مسئولی حکم یا بخشنامی بکل ما شما گندین جان لرزی ہر کسا چھونا کوئی پہ میں کسی ہے کوئی جائز ہیں اللہ حکم چنائی قرآن عظیم تھا علماء نوشتا 700 مورد 700 مورد یاد کریں، 700 مورد موجود ہیں کہ وہ نماز ذکری ہے قرآن، 700 جائگاہ قرآن نماز تعریف، نماز بیان، نماز ذکر موجود ہیں، بغیر یہ 700 چوبی دیکھیں، 100 آیت تو کا حکم اکیل حکم ادائی نماز صادر ہوتا، 100 آیت قرآنی تو کا اللہ پاک 100 بار یک بری اللہ تعالی جل شانہ حکم کا کائنات درست لرزا، مگر انسان ہوتی قصیین سختین غافلین سیاہ دردین بگناہن دل آتی دا تمام رشتیان در لرزے بہم یک حکم، سبحان اللہ قرآن فرمانی کہ وقتی اللہ پاک حکمی چا آسمانا بطرف آسمانا نازل کا فرشتیان کی عشقنا درستا، حدیث آمی آتا فرشتیان ہوتی بالانا عظیمی کہ یک باری چا مشرق تا مغرب شمال تا جنوبا مسترین ہوتی بالانا بطور خضوع بطور چطور سانی بال لگد رہ گا بال بیر مزمینی سلام فرشتیان و فضع و خوف حالت غالبی درستان سلام وقتی که فضع و خوف دور بی لحتی دیگه کش فهمتا لحتی نفهمتا شاید جست کن آدگرانا رب العالمین چی باشد چی حکم دا آیام انسان فهمانی من تو باشد انسان این دنیای غفلت محیط و که گناهانی محیط و چه اندازه به غفلت چه که سبحان الله حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمانی اے انسان نیرو چی کی غبار چی دیما دور بھی وقتی کہ موت یہ قبر یہ برزخ یہ قیامت یہ فسوف ترا اذن کشف الغبار افرس تحت الرجل کا ام حمار تو ہنو بست گنو کے نظام ہے باتی چوکل کا مگن تم کجا بچل کن چرل کا لبتاغا من آرام نیست چشانی مترانی بی راج توارا و گاز دیا گا کر رہے مردم و آدی من شنگ اللہ دعا کنے اللہ تو فروشاتے تو کپا دے پدت دے پدر بلکہ تیوی تو چوکے تو نزانہ گیا تو ماں تو چوکے رہا معلوم ہی گاہی یکی من مسیح تایا تو مجھے کوچھے دھوکا مارا ہوگا آپ یہ دارک من بالا دو احسا ایک یہ جنون پلیں گے ٹانگی یہ چی وزی تھی مسیح تی بگرا گازا کی اشتر کہنا خیر انسان دعا بدے بچے دریئے چی دبا سوکان به طور شیلی ادبش کنی آداب اجتماعی شما عشقو یا بری آقای گرگی جو بشم رئیس رئیس منابع چی علاوی طبیعیت ادا کماشی پیری اسکی بودی ادا بیانی کن که از نظر اصول محیط زیستا همی مطور گاز دیاد سیت جنگ بوک جنگ بی موقعی شام خلاف قانون چی هست مثل همه بچه که همه شما مثل مست ایک تری نظام که منی پادشی را خری یا اسپی یا گوکی یا چی که مرد اولو چی سر زمین سنا حضرت علی فرمانی آتیم یہ هنو تو گنو که مست ہے بابا تو مستی میڑے ها نظام ہے تو که من چی سوار ہوں بلے وقتی موتی ہے تو زانے تو چی سوار ہوتی دی اب سی سوار ہے تو بارے یا کٹو کی خری سوار ہے انتی سواری حالا زانے اور دیکھو سب گوشی فائدی چی مرامی اللہ تعالی ہمیں دنیا تا آخرت آمادگی توفیقہ بدا و احکام الہی پابند بکا فمشا نماز بارہ یہ توفی میراج ہے حتا کہ چیزی کہ انسانا مسلمانا کافر کفر گو کفر برات کا آئی نماز بکن نندگہ حبر بھی کافر نام گرگی بشی نعوذ باللہ نعوذ باللہ بل عملی قوت کا وہ کافران ردیف ہیں ہم ردیف کافران ہیں ہم جو کافر نماز نہ کہا تو بنا مسلمان نماز نہ کہنے چپل کی منی کتی فرزند نماز مکہ جماعت ترک مکہ چپر جی آئی کو کافر آئیس ہم ایک کلمہ ایوانی کلمہ دونی ہیں کافری نگو سبر چی کلمہ بھی بان آئی ہیں مشرکان ہم ابو جال ہم لبیک اللہم لبیک یہ ابو جال لبیک ہے لبیک لا شریک لکا ابو جل ہم لا شریک لکا ترا شریک نہیں اللہ بلے ہر دور دکینا ہمیں لا تو عزا و ہمیں کما آر کو تنا عشاء عشاء وطای وسیلہ ہمیں تی دربار ہمیں پیش کریں کافر توسل تا مسلمان پارک کا اگر مسلمان بحث توسل مطرح کا اے اللہ بتفعلی و تی پیغمبرہ میں دعایا قبول کا، میں تو پہلے ہوئی تھی اسماء الحسنا یا میں دعایا قبول کا، اسی فرق کرتا اسی کی فکر بکا کے غیر اللہ نفدا نقصان دا حاجت روائی کا مشکل کشائی کا، یا اعتقاد شرک نسبت بغیر خدا ہے. آ کافری توسل تھا مسلمانی خیلی فرق تھا، یہ فرق زانگ روٹی صد ہزارہ انچنین اشباہ بین فرق شان ہفتاد سانہ راہ بین ہر دکون زنبور خوردن از محل زان یکی شد نیش زان دیگر اصل ہر دکون آہو گیا خوردن دو آب زان یکی سرگین شدو زان مشکناب. حضرت موسیٰ ہم فرمانی مولانا روم کے عصای دست آیا ساہران ہم دہا عصا گونا مقابلے آیا تھا، ولی زین عصا تا آن عصا فرقی است جرف، زین عمل تا آن عمل راہی شگر بینگ مکس کے ہم آب ہوا شیرنگ چوشی زنبور ہم شیرنگ سر نندین آئے گا آئی حدیہ پا ماشوہ چی نیش جان تیر جان کتا چند سات آہ نالا بکلی بتر ہیں اسی ہے نیش سمارا چی ہے چیزی ہے کہ معلوم در بدر تر رہی کوہ بکوہ تر رہی درخت درخت سر کپی یہ کپی یک ترمپی قطرے چی برسی شاد برسی اصل برسی آہو ایک آئی نافع مشک تاتارے مشک تاتارے آہم کا ہوا الف ہوا بیا بنتا مولانا فرمانی وہ آپ ہوا چمگانی وہ آدھگا آہو کے وقتی کہ آئی فضلے چی آہ فضلہ آئی چی فضلے نامی پوملی سماتی چاہی پشتر چی دریے اما اسی کی ناف چی ہے اسی کی اکاہی کو اردگی سمرے مشکنام ہے صدائی پہمی مثال ہے وہ ہم دیگا مشابہ یہ تشابہ تشخیص ملے توسل تا توسلہ تشخیص ملے. اللہم نسألک بأسمائک الحسنہ وصفاتک العلا، یہ حدیث آیا تھا تمام اہل اسلام یہ دعا مانے اللہ ما متوسلی توسل کرے بتی اسماء حسنہ بتی صفات عالی شانہ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، قرآن میں دلانی بہار قرار بدے بہار کا ومونسا فی قبورنا میں قبرانی ہمراہ مونسی قرار بدے. اے اللہ بجاہ نبیک محمد المصطفیٰ اللہ بتفیلا بتفاقی پیغمبر علیہ السلام والسلام ہے مارا میں یہ دعایان قبول کا میں فریادہ گوش دا، یہ تمام امت کی اعتقاد تمام یہ توسل دین ہے، یہ توسل انکار کرنا بے دینی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہ مروشی بازی مردوں کو سی میں امام ہمائی ہیں، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب نوشتا قاعدت جلیلہ فی التوسل والوسیلہ، اسی توسل بی ایمان، توسل بی قرآن، توسل بی احکام الہی، توسل بی نبوت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جز ایمان کسی انکار بکا کافر بھی ہے مسلمانی بتا مرتد بھی بنوائیں کتاب بانے بیچارہ گا موقع رسی کے میں وہ تھی مخالف آبا یک کلمہ ایچ نمد رہتا ادا منافق من جلسے دا من دیو نماز انا فورا گزارش دا واتا پن تو واسطا پن چی براج دو کا جدائی ہم نوا پیشیا نہ رہت نا چی بھی نمازیا نسل سوا نہ رہت نا بھی نمازا نبارا پچیش نے واسطا رد بدن نکا پیامانا این چو بھی نمازا میں بازارا بھی روچگانی سرا پر نیہ برا سوا نہ رہت نا بھتی کہ آد دیکھ دو سے کلمہ بھتی سوا نہ رہت نا کشم نامن طرف اشارہ ہوتا ہے شو اپ خدائی کی اسوانی نہ بود تگی یہ غضب شو میں شہوتان یہ غضب شو میں للہ للہ نہیں اللہ تعالی منع شمارا خواہشات نفس اتباع نجات بدا حفاظت میں فرمائے بے حیائی نہ کرے غیرت نہ کرے پشتا بنی کے نماز مانے پشتا بنی دروگ بند شما مسلمانان آج کو مولانا عبدالحمید پر نماز میں دست برز کرنائی مرچو دستان برز کرنی گزشتہ جمعہ یا من سخنرانی بودتا پر شما آج جمعہ گزشتے کہ راقی مایو کی حسنہ چلا تھا یہ چیز سردخانہ حمید ان کجا من سخنرانی بودتا قبل از نماز بعد از نماز بعد از میں راقی مایو ورا لعنت اللہ علی الکاظبین کے واسطہ پر دو قدم بودی دوستا کہ فلانیا سخنرانی کو فلان مملکت حکومت سرا فلانیا ندون چی لعنت کو مرگ بر فلانی کو سوائش کو ہنچے ہیں بری چنان یہ مردوں کی یہ دروغ بندی قرآن آت مطابق لعنت پشتیں یا پشتیں ادھر نماز کا پتہ رو یہ چیا واسطہ فتنوں کدا شیور بلعونی بھی یا نبی اور کہیں سی میں خوبی زام و اگر چی کارا دست مکشی جوانا عزیزانی کہ شما ننگ جوانی مرکتی سن مثال ہے یک روچی میں کہ میں شما را یک یک معرفی کنوں کہے تو کہی چوک کے منی ہم لباس چوک کے در آمد اجورت نکا چھ پتر پوزر چی سر توکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ حضرت عمر بن العاص مصر ہے والیہ سرپد بو کے ای چوکا استاندار مصر حضرت عمر صحابی ہے چوکا یک بادیا نشینی شہمات ہی جتا حضرت عمر مصر آئے ہزار کتا پت چوکا گورنر آگو چوکا گوشتی عمر تو والی ترات ہی چوکا بعد مسجد آب دیو حضرت عمر سیاس زباندار عظیم فاتح مصر ہے جو جلما شاہو تو جو مکر چی جرمہ چوکا کتا دار کشمنی وہ منا پیچھے جنے گنا چی جنے تازید کر آئیہ بریب چوک شہمات جتا گوشتی تایی پوز آئی کی دماغ تو کا بوتا گی دیویرے پیچھے یہ جرمہ نکتا گریبا شہمات بجان اسی تایی گوات سرا بوتا تایی چوکے فکر بتا ماں امر چوکوں پنشا ماں گریبا بجان پروائی نیس عوام چوکی یہ جرمہ لگا نا ہوتی ملائی پشتا درود بندی بلی یہ میں مولوی صاحب یہ جو کہا وہ ہمارے کے رفیق و رفقا من جانے ہیں رتر بہر قدی کی خواہی جامعہ می پوش من انداز قدت را می شناسا دعا کنی اللہ تعالی ای پنی منافقانا بنام مسلمان و نماز خان ہدایت بہم آر وچ میں کہ پیغمبر علیہ السلام سنتا مادا کنو وقتی اللہ افشاق و مدینہ منافقانا واجہ منبر سرا اجتاد چاہے تھی بیس تن کی رہتی کہ نماز نزدیکتے نزدیکتے نشتے گا یا کون رشد روکین تن وہ حضرت پاکی کون دار نگواد اما جہاں نشتے وہ ہنچی نازگری حبر اس کو حضرت ابو ایک صدیقہ جو رہت رہے کچھ واجہ نزدیکہ بھی ہے ادبی نزدیکی ہے بر نہ کچھ ہوتا دھوکی نہیں واجہ توار پر داتا پلانی پلانی چوک پیت نام جن بے نام رسول اللہ دستور دو پلانی پلانی چوک اخرج من المسجد فإنک منافقم منافقی مسجد درا مسجد مردوں تو نہیں برو جا مسجد نے فلانی فلانی چک تو درا فلانی فلانی چک تو درا سارے ایک روچی میں و واحد و جس پیغمبر کس طرح نازل نہیں بلی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی خلیفہ صالح سے سون خلیفہ ایک شخص وارد ہوں ہم چکے سلام ہی دا واجب سے ہر چاہے مجھتی چوہے میں تو روی زنا کری پتا یا السلام علیکم یا امیر المومنی میں نے سلام دے چہرہ بدنہ زنا گوارا گی ہوا کسی کتا کاری مردم انکار کتا نہ کہنا مجھتی کہ امیر المومنین زن پیغمبر رنگ ہم وحی نازل بھی یہ وحی ہے بڑی چکار چکی ہوا ہمیں رہا نام حرمی چارتا گی تھی بنظر شہبتا نا زنا چند چارا گی زنا دس پر کنے گی یہ رو زنا دس پاچا ہو حضرت عثمان فرمان نا وہاں کاتب ہوتا رسول پاک علیہ السلام تشریف پر گروا نئے کسی سرا ولی پیغمبر فرمانتا اتقو من فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ چھ مؤمن ہے خوشیاری وہ آئیے فراست خوشیاری ذہنہ بطور سے کہ آئی خدا نور ذریعہ نظر دور دا چاہی مؤمن مدرسے شاگرد میں مطلب انگر نظر ہو تو کہے اللہ تعالیٰ حفاظت میں فرمانی نماز ہے کہ تحفہ معراج ہے ہر کسی کے مردم باجی کی ہمسایہ رہ گیا میں قبول مگر چین چنا رہا تبھی اللہ ہے ہدیہ عظیم الشان ہے شب معراج کے پہ ہر حکمہ جبرائیل یاری نماز حکمہ پیغمبر اللہ احضار کا یہ ہدیہ یا بزرگ تو امت عبدے کے بارے میں انچتو رہے نماز کہنے نہ کہنے ماشاء نماز کنی انشاءاللہ بل دعا بکنی خدا نماز مومنان نصیب کا نماز خاشعان نصیب کا نماز منافقان بکنی نماز نماز تو کا ان کو دکان حساب جمع داخلہ حساب کنی خرج داخلہ صاحب کنی اللہ تعالی خشوع در ہر حالاتی خوف و خشیت نصیب کا خضوع عاجزی در بارگاہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمانی آخری خبر وقت دیر بس متاسفانه منی خبر نکنه که شما فایده واجه ها بود موقع حلاص کنم تشکرت شما زحماتی کنم شما واقعا برای مردم افتخار آفرین کنم مردم چابهارا و تتبعن مدامی ها مردکه یا گنوب بو مسیح تدی وشتی وزارش در بازاریان تهران نه اما اصنافی مجرده تو کن نوشتی و دروز که این مسیح تا عربستان سعودی بنده گه من به خجالت کرد یک جمعه ما اعلان کن و خجالت در مرد که درو تو همی درو گو واسطه پی نه خجالت کش مرد که درو پاکستان که ما که عربتا ما این مسیح تا بازدی نرفتی وره ما توسیه شیرینی همرا سلام کتا تو های زورتا گه که مرد که اکی پیه دو که و بنده باسی آتا بیچار گه مرحوم حاجی اسم صابری خدای رحمت کن برد مخلصی جرا یا تا که بازاریان تهران نه بلا بکی پیدا گئے مسیح تا لوتا شمیگا بگنده مسیح در حال یک سخت رنگ ناتمام کمکی که داتش چار نسخه قرآن پاک پارسی ترجمه یارتگان که چوبی میں مسیح تا کمک گا مچه قرآن مجید ما شوا بس کنی و گوتا نگم ایر کتا یجا نمی مردم شان وانا من ملک مردمان به پاکستانی چاپ وانا گا عدد کتا پدا برو دروغ بعد کانی مرشد احمد آن گوشتا گا شما همی دروغ هم بندی آخر رسوا بودتا پاکستان کمکا بنده گتا ما همی مسید چه باره که کمک دولت پاکستان و دولت عربستان بندگان تی مارا تی بار زور پلان ساتا چاپ شورت دی مرد گتا تو اندکل همی شربتا انتی راز را ایرتا همی کیا کام کی ایرتا تو همشن بارا که سرام تو کتا انشانا تو کچل کو وارتا همشن تو قدر وابو کتی نا دروغ ما بستی همی ممبر پوشتا ما این تکزیم کو همی بلند بسرا رسوا بودتا بعد ششما همشن مجلل چاپی نو نویسے ببخشی یہ اشتباهی بودتا همین اسو کرتا نا یہ برنامه ریزی بودتا تو ما بشتا معلوم که بلوچی بطن نبید بیان کنگا دخچی راب همی ها برای ما چوار دفاع کتن نکنی دروگ ها خمیس کمک کتن نکنی بازاری پولدار و مردمانی افتخار آفرینی ها تو حکومت فقیر مثل پاکستان که چمی همیشه به دیگه حکومتانی کمک که نسبت دیگه ده عربستان و سعودی تو ده کمک که مرا نه با همی مردمانی کمک که همی مسلمانانی همی فقرای گریبانی و تنداد مطابقه لذا یه افتخاری بزنی خجالت بودن عذر خواهیش کو مجلد دوباره نوشت چیم کاری مردم بکن که نوبتی بزر خواهی برسی ازا منم تقدیر کنم آنچه که مولانا اصالتا و نیابتا تشکر کشم کمک های همیشگی برای امور دینا همه مسجد مروچی سمبول بوده برای دیگران اگر نوبندیان مسجد علیشان واقعا دست در مکه مهندسی اصول مطابق خیلی چیزا تو که چما جالب تر کنند کنرک مسجد ارکتا حتی زاهدان توسعه داتا من گشون حتی مولانا جنده و ما یه مقدار چشمه نقشه ها استفاده کنیم چیزی دیگه نقشه ها چیزی که شما نسل مکی توسعه تو کن این افتخار آفرینی افتخار اولی افتخار برای شما مردم چالوهانه من بوتی زان تا من زن جده عزیزانی که پولان مدرسه تا مسیح تاویل گرا که فلان مردم ها ذری آرتا دوکانداری که ادارتی مشتریات که ما یا تا چیزی زورگا پول لیلا شمشتگی یا جنسی شمشتگی ما بها کتا بهای چیزا گاری چیزا همین پر مصدقه کنا حکم هم چیه یارتگی که مسیح دی بده مگنا ابدا این پول گرچه حلاله بل مسیح تا شد استفاده مکا راهی نه دیگه جای فقیری غریبی زوری یه جایی بشی واجه سولی مجلسی مدنه همی تریاک زر بیان کوشا تریاک حرام فلانه مورا یکی شگان جتا وشتی اوره مولایا یه اچو زر را شما مسیدان بندگی دور تریاک ایگا بل همشا هم انصاب دا وشتی همو دا وشتی اولا اما هما ایک همی حمل کو نرحب تگره پی تریاک همی زر مزمتا وشتی اولا شما مولانی زر را درو مسیدان مدرسانی همی تریاکی پولانا فقط موری عبدالرحمن مسید بندگی خلا این تریاکی نه همه تریاکی ودا میا برسان کو وشتی همی ماهی تیرانی زر را نمی منگو که برا مولویان جواب بداتی اگر واقعاً دستش هم چند همه جلسه هم سوله مزنی بود قطر و کشتاری بک اما نبود جواب داده من بود رو منوگا که اگر هر کسی غیرت ها تا تریاکی زرم بیاری میلیونان ها میلیاردان ها بگوشی که این زر تریاکه گا این شرابه گا لعنت بر همه مله بکی این زر تحلیم بگی اور وقتی تو یاره همی زرم بر طهارت و پاکی مطرح کنه این مسید کما مله دهی با نظم بیچارم و غاسات همه فراست ایمانی همه بی گلا گرفتار بی بر همه یار تایی گی گناه تایی پشه مله همی شغان جنه ان الله طيب لا يقبل الا الطيب لا يقبل الله صدقه من غلول ولا صلاه من غير طهور یہ حدیث نبی علیہ السلام فرماتا اللہ خیانت صدقه قبول نہ کر اللہ تعالی نماز بھی وضو قبول نہ کا مرد کا یہ لکھا لے استک من رفیق نماز کا مہن نماز کرو ابراہیم رکھے نا یہ نماز جب تمسخری کو اللہ وقت اللہ تعالیٰ جب دین تمسخرہ نجات دا اللہ تعالیٰ شمع جانا شمع مالا شمع عزیزانی کمین و بازین کمکانا جوانانی زحمتان کی یہ گرمی روچ آئے چندین روچ پیش برائے آ قسمت بخصوص جنی آدمانی تیار کرنا اگر چنچو زحمتش کشتا و مسئولین دل سوزا آنے کے در جلسے حتی افتخار شداتا برای افتخار حافظان و قرآن و فاضل و فاضلہ تمام مسئولین استاندار و نمائندہ برای عرض سلام رہ داتا گیا حج آقای جہان کے گا اللہ جزا خیر دا حج آقای سلیمانی و نمائندہ رہ داتا گیا استاندار دیش کو پیامان شرسی مسئولین شہر باوجود گرفتاری ها اداری ها تمام ردہ ها قاضی فرماندار و رئیس سپا رئیس نیرو انتظامی و سایر مسئولین محترم امام جمعه موقت برادران شیعه جناب حاجی آقای قاسم زاده و عزیزان دیگر شما مردم افتخار آفرین منطقه یه شهرستان و استان وزارت دادگستری که من اشاره کو عزیزان جوانان انتظامات برای نظم و نظام پلیس برای راهنمایی و رانندگی برای نظم امور جنینانی خواهرانی انتظامات برادرانی انتظامات فضیلائی کنوکا تمام هر کسی بستر سوزنی و یه دخالتی بوتا من جای تشکر کنوی کارتا ولی شی ارز کنو شما خدمتا که مسجد هم مسجد برای نماز هم تنگی شما گید بگی دعا بکنی اللہ تعالی جل شانه این قسمتی که دیر پر بسدا بها بوتا ولی مشکلاتی هستی اللہ تعالی این مشکلان حل بکن و مسجد تے ام صاحبا آئے حود رسول بخش و آئی همسرا حاجی انی عائشہ مریضا من پول داتا گا کہ مجھو من دعا کنو پر شما ای واجه چمانی نظر تا زعفی ها بی بی مشکلی ها مشتی زهدان شبرتا دکترانی مشوره غلطا ما داشت همو داتا بدتر بو بی زرا هنو زهدان برتا دکترانی برتا ایک سکتای کتگی زودتر شما بیارده تقاضا بود تشانی که من دعا بکنی ما شما که اللہ تعالی این مریضانا و که مسجد امساحه گا و تمام بیماران جامعه انسانی و اسلامی هر جا و هر کجا مخصوصا در ایران زمین در مخصوص بالاخص در سیستان و بلوچستان و در این شهر و منطقه و شهرستان و شهرستان ها مجاور و این مسجد حاضرین جنین و مردینان جند بیماری ها میگش میگا و میشه سیاد و قوم و خیش و متعلقین بیماری ها اللہ تعالی شفای کامل عطا بفرمائی همین جلسه خاطر بعضی مردم ها بودی ما یوسل علاج مریضان که همه که صعب العلاج هم دیابتی خیلی شدید هم که خطر قطع پا و آزایش هسته برای آن شفا تقاضا بوده جوانان دوستانی بوده ما تا همی چک مریضا بتا و یک طفلی خال از این سکت تقا دعا ہو الحمدللہ که تهران دکتران مایوس کتا اللہ تعالی جل شانو اے اللہ تی در بارا مایوسی نی لا یتی اسو من روح اللہ اے اللہ تمام بیماریانی که دکترہ بیمارانی که مایوس ہوتا ہے اللہ چتی دربارہ امیدوار سلامتی و شفا درستا شفا بودی ہر کسا از یک سنار تا ملیون و ملیون ها کمک کتا اے اللہ بہر یک یا چند ہزار و چند ها ہزار برابر آنا نیم البلد عطا بکا مسجد توسیعہ دعا کنی اللہ تعالی امکانات توسیعہ فراہم کا یہ تکہ مسجدہ قرار ہے مثل ہمشیہ یک تکہی ہنچی ہے اضافہ بھی بے انداز ہمیں مسجدہ برو نکترا و من ارادہ ہے کہ حد اقل اگر نمگی ممانعہ تا ہر کجا رہا تا تنبئی شروع کرے گا، میں انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں دعا بکنے کمک کرو کہ اللہ تعالیٰ ہے یہ مسجد کار با صفر با ہیچا شروع ہوتا فقط اللہ فضل شروع ہوتا، مسجد خضرا با ہیچ شروع ہوتا، مدرسہ دینی با ہیچ شروع ہوتا، یک قرار در بساط نہ ہوتا، مسلمانان ہمت ہر اللہ اللہ تعالیٰ وسیلہ قرار داتا ہی کاران خدای کار ہنچو پیش روا انشاءاللہ شما دعا ببی و مدرسیہ نیاز بتو سے آہا و امید ہے کہ انشاءاللہ با ہمت ای استاندار بزرگوار فرماندار محترم شهردار عزیزی که واقعا من در ابتدای امرات قرار بوی واجه شهردار کنه، من خیلی چون دلبسته و دوستدارتون شهردار قبلیه آی هم دست در بگا زحمت های کشته کنتی، ولی من الان خیلی راضی و چی واجه رونده و اعضای محترم شورای شهره الله تعالیش توفیق بده سنگ تمام آقای بلوچا مهندس بلوچا شهردارا او تی توان مطابقه برای همه کارا در ظرف همی یک دو شبات تصویر میده گلک بو ایرکو برای خدمت آقای فرماندار همی بهم تلاش کن تمام عزیزا و مردم فرزندان شما جوانان شما مسئولین دعا کنی الله تعالی درستان شرف دنیا و آخرت برکت خیر دنیا آخرت عطا فرمانی و السلام علیکم و رحمت الله. با عرض پوزش و معذرت من مریضی چار کلمه تا انشاءالله که جمعه انداز طبق معمول محولا به حضرات علما و همکاران که مختصر مفید برای شما بیان کنند و ما حبر کنه که نظام طولانی بی کم که معاف کنید، به هر مریضی مردم حبر هم مریض جزاکم الله خیر.